الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سورة الأنبياء کے دویم حصہ او دی کے احوال الانبیاء ذکر کیدو یو د دې حکمت لپاره چې ټول الله ته محتاج دي. اوازونه کوي فریادونه کوي وته. او دویم د دې حکمت لپاره چې ټول دنیا ته دې لپاره راغلي چې د الله د دین خدمت وکړي. مسله ورسی الله وحدانیت خلقو ته پیش کړي. نباغی کی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام ذکر شوا، دلوت علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داود و سلیمان علیہ السلام، تاریم عاجزی اللہ تا و محتاجی اللہ تا، او دا اللہ رب العزت استغنا چلا نسبت ځان ته کوي چې ما داسې وکړو ما داسې وکړو. د انبیاو له ما نبوت ورکو ما ول نعمت ورکو او ما په مصیبتونو راوستو ما سره امداد وکړو، نو دا ذکر کی پنځم حال د ایوب علیہ السلام. تبان دے اللہ عزمیخ و امتحان کرو و بدن کی بدنی مرض و تکلیف پر آگلو، بدن یا ٹول یو دانو یو ننکیو او بس دا وخیو دا وینی وطی نبیدی بہتر قول اللہ چی اتر لسکالا تی پدی بیمارے کے مبتلا ہو. بد اللہ امتحان نور چس غلق و سویلی دی داغی سو ثبوت نشتا. بد دی خو خبر شیطان لراولی خوا چی شیطان اوی اللہ تجدہ ایوب علیہ السلام ذکر دیر عبادت گزار دے او ذکر دیر پابند دے او تابدار دے چی تا علماء لور کرے دے تا تیدا واخلا کدو بیاستا عبادتو کو. اللہ رب العزت پویدا حالت را اس نو ابد شیطان مشورہ وا اللہ دا شیطان پا مشورہ باندکار کاؤ تا خلق دے دا علم نم پی پوری دی بس نور چی پا دی واقعاتو کی اغی کم دروغ او دا انبیاءو توہین کرده دی نا گناہ سکے جباد باکی کفر ترسی خان. شیطانوی اوی اللہ تا چی تمال لکوٹی اختیار راکا نی اختیار ورکا نی شیطان لگی دنو کیمیکل و سرو نو وی نوستو ساروی حلاک شو کورم دغا سے اولادم دغا سے ارسو یو خزید خدمت تپارا پاتش باتو یو په الله رب العزت وی چې نه عبادی له سرکاله هم سلطان زما بندیان چې پیغمبران دي ستا پاغی وس نرسی نرسی نو اللہ و شیطان مسلط کی پدی باندی نا ټول اسرائیلیات چی دی یهود خو کار دغا دی ود داغی نا دا خیر کار کی داغی زندگی پا دی که تیرا شوا چی فکر او سوچ کی چی دی مسلمان سر سچلو دا د دې دا واخ نه دا د ته ها نن بیا نه دی پریخي غي پسې دا کیسې جوړې کړې ها بس الله امتحان کاو پارچا باندې کړ دې په یو پیغمبر نه په هر یو باندې جدا جدا ځان ځان لغه نو په ایوب علی السلام یې ځان امتحان کوچ بدني بیماری تکلیف دې پر اوسه دغه سنور چې سل نا به سورې سواد کې داغي تفصیل زکه مفصلین ول تل کلی دلته نه دی لیکلی چې بدن کې چنجیو شو دې پر ایران ورځو او چې دا چا ویلی دی ویدا پس جان ویلی دی اپس جان یو نجس تیر شوی دی اوس مردار شوی دی هغه به دا بیانونه کول او شعرونه به یې پکې وي شاعرو که نه خلق به ورته راجمع شي دی خو خواږه اوازونه بس چې هغه به څه وی نو خلقو به ایمان را وړی و دا هغه ویلي دی دی ورته نه وی چې الله یې تاکي چنجیو کی وړی ایران پروتی پیغمبرانو باندې ازمی خرازی ولیکن الله په داسې امتحان نه راولي چې خلکو ته نفرت پیدا شي او ایوب او یاد کې امتحان د ایوب علیه السلام اذنا ذا ربو کله چې د فریاد کړي او خپل رب ته انی مسن یضرون چې بشکا زچیم راو رسید ما تا تکلیف وانت ارحم الراحمین او یا الله تا ته فریاد کوم بل چاته نه تا ته فریاد کوم ځکه چې بل څوک شته نه رحم والا بل څوک شته نه احسان والا بل څوک شته نه مهربانی کوونکی تو زیات رحم کو ان کے ظاہر جانا او د زور نمرات څه دی دا وې دې خپل بدنی تکلیف نه نه بلکې په دې کې هم شیطان نه پرې خود نو خلق ته وسوسه کولی او کله به د ایوب علیه السلام بیبی ته خبرې کولې ځان به د طبیب په شکل کو چې د دې علاج کوړو څه کار نه دی ګورو ته زوره زمانه او شوه دی پروته او تاسو یې خبر نه کوئ د دې علاج خو ډېر آسان دی زه به علاج کوم په ذمواره به کوم دې به روغ مړ شي او څه اخلم هم نه کولا شیطانان کی کنا یو مخکې دا خبره کوي ښه چې څه اخلم نه دغسې یو پهې دمه چوما دغسې یو پهې ضرورت او وظیفه کوما دغسې به څه غواړم نه خلکو له دوکه ورکوي ښه خو بد دی به چې جوړ شي زما په نوم باندې به یو سخی قربانی کوي یو غوا قربانی کوي او دویم قول داری چې دا به وي چې دا زه تا جوړ کړم ویدی کې څه چل دی کدا خبر دیو کې نو څه چل به شي کا. نو کله چې ایوب علیہ السلام ته خبر راورسېدان وی چې الله انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب شیطان نتنګ شوما د خپل مرض نه نیم تنګ شیطان نتنګ شوما ګور هغه راځي او په دې وخت کې خلقو تا شکونا چی نور خوران ټول لري کړو دا یو بی بی پاتے دا عمران لری کئی او دا اس وسی و تکی چی زبدا سی چلو کما زبا دے دیو جن پر یاد کرو دا بدن نا دا شیطان دا وسوسو نا او دا غد دی شکونو شبہاتو نا دا برازی رس سوری اسوات کی چه خبر اصل کې دغه وا او سم دا چل دغه کدا پیران میران یغیم د قصد کفر خبرې کوي اګه دا نور جاهلانی ډاکټران جاهلان یغیم دا څه دغه یو وتویلی وي ڈاکٹر تینا تپوسو کو چی سنگ دوائی خرالا وی آو اللہ فضلو کو او اللہ را لبکی شفا واچو لنو خشون ناغوی وی دستا سویو غلط عادت چی دوائی مونگ در کو اجی تاسو خبر کوئن وی خدای خکڑو ما دا اوس بم ژوندۍ نوی کلی کې مال لار وته وي هغې کې دکان دی او دل حکیم نومې دی او هغه داسې ویلي وخه مونږ ورته علاج وکړو مونږ له دوایي ورکړو چې تپوسو دی وي چې او الله فضل وکړو خی کړم کنه زنانه ولا راغلي وخه دا ټول له کفر خبرې دي کنه خا ذکر دین نخبا سو خبری چه قرآن سر رابطه ای کنن پر یادی اوکاخ پل ربتا ویوی چیزا او رسی دماتا ضرر او تکلیف ابل چا تا پر یاد نکم ذکر تو دار چانا زیاد رحم کون کی فستجبنا لہو بس منگو لقبول تیا اوکڑا وڅ چې څنګه غوښوال وکړه الله یې ما قبول تیا وکړه فکشفنا ما به من ذر لری کومه هغه چې د تار سیدلو کم zarar کم مرض او کم مصیبت الله یې مال لري کنه فکشفنا لا کاشف له الا هو بل زوګ نشي لري کول واتینا اهله اورکم د طبيع اهل ذو مثلهم معهم حکمه کی اهل لستنو نو بیا ول شلکل داغي مثلهم ول نورم ورکو ذچندم ول ورکو داغي نفس رحمت من عندنا الله اذا رحمت زم د طرفنا وذکر للعابدین او دا نصیحت ته او دا عبرت ته دا لپاره دو بندیانو چې د الله بندگی کوي نیکان خلق دا غیر لپاره څنګه چې په دې عابدینو نیکانو باندې مرض راشي مصیبت راشي نو یاد بکی مصیبت ایوب علیہ السلام چې من اصوابه مصیبتن فلیذکر مصیبت ایوب چاہتا جس مصیبت و تکلیف و رزید دا ایوب علیہ السلام مصیبت یاد کی دا خاص چیرا دمرا بیمارو دمرا وقت بیمارو څوک وي شپاړس کاله څوک وي اتلس کاله او هغه فریاد نه وکړي چاته بندیانو ته نو ځولې فریاد کوم او ذکر العابدین دا د بندیانو لپاره عبرت دی کنه یاداشت دی ځکه الله ذکر کوي خلقو ته چې انبیا یاد کوي د هغې مصیبتونه او مرضونه یاد کوي. نبی علیہ السلام یو مقام کې ویلو چې من اصابه ضر چا څه چې ضرر رسید نو فلیذکر مصابه بی فلیذکر مصابه بی نو هغه د خپل مصیبت زما مصیبت سره مخامخ کی کنه دا هغه حضور مصیبت باندې پیغمبر باندې څومره راغلی و ښه چې زما یاد کې نو خپل وته نه ییر شي دا یو علاج چې الله وی ذکر علی العابدین و اسماعیل و ادریس و ذلکفل او یاد کې امتحانونه د اسماعیل علیه السلام چاو باندې څنګه مصیبتونه امتحانات راغلي چا یو مشهور دی پکې چلی تیار یې خو د لوی ابتلا او امتحان او دغه سي ابتلا د ادریس علیه السلام او دغه سي امتحان د ذلکفل ذلکفل نوم راغلی د قران کې معلومات یې نشته اگر کاسه خلق لګیا ایسو کوئی دا الیاس علیہ السلام یاد ایسو کوئی دا دایوب علیہ السلام زیه او سو بس الله تعالی او ذل کفل نو مو ته ولې واست دي زکه کفل ویل شي ذمہاره تا کفیل د دینه جوړ شوی کفیل ذمہاری کنه نو ته ولې دا نو واست دي نزدیکم خلق جوړ کړی چې دا ودا سکار کاو چې دا د خلقو ذمہاره اغستی کچاله ورو غو صلح کول او پاغي کې با د پیسو د مال ذکر راغې نو د وی زبې ور کوم ذمہاری با اسوک بچ ته مال کې دا پاغه باندې بقره زو نذبه وی چې بس زبه ورکوم زمواري به واسطه تاسو نو نوې قرضونه پیوړې دیو تلکه فل او به تر زادا چم بیاو تا د الله طرفنا کمکار حواله شوې ده نو دغه لوی زمواري ده تا دی پیغمبر چتا تدیم سلید پارا تدیم سلید توحید دا پرول دا پارا چرد بزان باین دی مواره غست دی خوا چی تم سلو من نبت دی مواره ما کده اکڑی نو دا ٹک خبر خوا چی تم سلو من او تم ارگرشا دی مواره ما نوی دیو جنو تدلکی لوی دی مواره خود دا لوی دی مواره خود نبوت تا دا دعوت تا دا دا کنخا کلم من الصابرین دا ټول پیغمبران دا صبرناکو خلقنا و ادخلنا فی رحمتنا امونگا دی داخل کل پخپل رحمت کی منگولا پیغمبری ورکلی منگولا دا خپل طرفنا دیر لویلی درجی و مرتبی ورکلی ولی انم من الصالحین زکا دا دیر دنی کانو خلقو نو ذیکار داو دنیا کی چو صلاحیت بیکو صلاحیت بیکو وزنونی او یاد کہے صاحب دمئیم یونس علیہ السلام زنون و توی زکا نون مئی توی کنا حوت و توی نون و توی نو د میان سره ډیر وخت تیر کړو نه بس د مئی ګیډه کې څه وخت تیر کړو الله تعلم دی دومره وخت نه وګورې یا به شپږ ورځې وي یا به لږې وي یا به زیاتې وي او دې په هغې سره مشهور شو چې صاحب د مئی دا ترغیب دی الله رب العزت وایي چې ګور هغه خو د مئی په ګیډه کې دومره وخت نه و تیر کړی نو چې یو بنده د قرآن سره وخت تیر کی د توحید سره ژوند او زندگی تیر کی کلونه نو هغه ته به صاحب د توحید نشي ویلی هغه ته به صاحب د قرآن نشي ویلی هغه ته به شیخ القرآن نشي ویلی همغه به ورته ویلی شي ځکه هغه خو به کلونه تیر کړي د قرآن سره نو دا نوم اغستل هغه ته څه غلطي نه ده که خلک وایي چې وګوره دا دې لویي کوي او تکبر کوي نه دا خو د ظنون نه معلومیږي ښه یاد که صاحب د مئی اذهب مغاضبا کله چې راغی ډېر غصهناک په خپل قوم باندې چې دوی ولې ایمان نه راوړي وظن لن نقدر علیه دا ګمان یو کوم چې موږ په ځکه سختي نه راولو ولې هر بنده په الله ګمان کوي که نه چې الله به خیر کوي او الله به زموږ بې عزتي نه کوي او الله به موږ نه رسوا کوي او موږ به هر څوک دا وایي که نه نو ده به هم ویلي چې الله ما باندې امتحان نه راولي الله ما باندې سختي نه راولي اللن نقدر عليه او حال دار چې د دې قوم نه لاړو الله ته اجازه نه وکړي په دومره یو ته چې په دې قوم باندې عذاب راځي هغه ته اعلان وکړ دته دا نو ویل شوی چې ته دا قوم پرېږده او زه تېنه لکه څنګه چې لوط علیه السلام ته ویلو موسی علیه السلام ته ویلو خو دې اتحاد وکړه چې هر پیغمبر چې قوم باندې عذاب راته نو هغه تېنه وتې دی نو زه به هم لوړ شم ته اتحاد وکړه او اتحاد بالکل صحیح وو ښه حضور چې د الله امر نه و حکم نه و الله په امتحان راوست کنه ښه کشته کې کیناستم کشته نتلا هغه ډوبې ده هدو ځنګل او مې او ته ولاړو هغه نوړی کو الله رب العزت ورته ویلو چې دا ګوره ستا خوراک نه دی دا ستا ګیډه چې ده دا زه د پاره خبر نه دی ګوري چې خبر کې څنګه مړې پروت دی بلکې د لږ وخت لپاره چې ده ته تکلیف ونه رسي نو ده چیغې کړې ښه په هغه تیارو کې چیغې کړې فنادا فی الظلمات فریاد یې وکړ په تیارو کې اللہ الہ الا انت سبحانک چنشت دے بل خلاص ان کے بچ کا ان کے رحم کا ان کے مگر تی یوا او تدا سے ذات یہ چ سبحانک تاکہ عیب نشتا تاکہ کمزوری نشتا او تاکہ قہر او غضب نشتا بیر رحم سبحانک او دریم انی کنت من الظالمین یا اللہ محتاج ایما یا اللہ نمگڑ ایما یا اللہ نقصان مکڑ ایزان سرا بس قبول اشوان امام رازوی پدی آیت کے باطل پرست خلقو زان لدلیلون نیولی اگا باطل پرست چیغی انبیاء پاک نگرنی اوې زمونږ په شان خلکو ګناونه تنه شوي انبیاء ګناګار ګن. نو یو دا دلیل چې مغاظبن چرته تفسیر کی ویلی چې مغاظبن لربه چاته غصه خپل رب ته وی دا ګنا دی خدای ته څوک غصه کی؟ نو یو خدا ګنا شو. باید دا چې الله نقدر دا ګمان وکړو چې الله په ما باندې قادر نه دی ګور دا خو ډېر غټ ګنا دی. تاو چې مسلمانی ادنان وابوی چې الله قادر دی نو یونس علیہ السلام اوی چې الله په ما نه دی قادر ګورو دا غټ ګنا وکړو. دریم دا چې وی انی کنت من الظالمین ځان ته ظالم اوی ناغی وی نور سوائے چسو گناو ناو خواہ دکڑی دی خواہ. امام راضی جوابو نا کئی چگو رمانا غلط شی نو بس دیر لوی نقصانو شی کنا خواہ. دا مغازبن مانا دادا چی دے غصوخ پل قوم تا دا رب دو جنا چی دی ولی رب نمانی پل قوم تا غصو خدای تا سو غصا کی نغی تینا دا جوڑا کردی دخوا. بلدار چا لن نقدر قدرت دو مانو سر رازی یو خو مشعور مانا دا قدرت توی قادر توی او بلا مانا دا تنگوال سختی ادا قرآن دیر مستعمل کردی دخوا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله تعالى فراخ رزق ورکی او چاله په سختا پتنګا پډیر دلته دا نقدرا د قدرت نه نه دی بلکې د قدر نه دی تنګوالی ته ویل شي. دوی چې الله په ما سختی نه راولي الله ما باندې امتحان نه کوي زه ډیر کمزور ما اوټیر خدا هر څوک تاسو حدیث کې مرادی چې الله ویلو چې زه د بنده د ګمان سره ما دا کوم وهو دا د وخت ځن کدن کې چې کله موت د ترازی الله وی چې دې په ما څنګه ګمان کې نو هغه سی بای چې نیک انسان نو هغه دا ګمان کې چې الله ډیر مهربان دی او زه دا غډیر مدنګی می کړی دا او عبادت می کړی دی او ما باندې برحم کوي او زاغت واحد لا شریک وې ما او دا نو دا هر څوک هر مسلمان دا ګمان کوي چې الله په ما سختی نه کوي الله ما باندې هغه سخت زینه اسانی نو یې بس ټیک دا چې تاسو ګمان وکړو. ادریم دادا چنی کنت من الظالمین دا ظلم سمانا دا ظلم نمرا دلتا نقصان دے چی اللہ نقصان میں اکو استا مرتا استا ایزن تم انتظار نکو نقصان میں اکو دا مانا دا دا غا ظلم ندے نگورا دعا کی ادری خبری کلی دی دا منتا تعلیم دے و نبی علیہ السلام امیلیو چی دعا دی یونس علیہ السلام دعاء المکروب دا دا مصیبت زده دعا دا چاوائی چی مصیبت راشی نو دا دعا بکی نو اللہ بے قبلی چاوائی چی دا مصیبت پا وقت دا دعا اکلا نو اللہ بے قبلی ولی دی کیو گورا شرطنا و آداب دی پاکی خوا سوال چی کہی دا اللہ نا نو اول شرط دا دی چې الله بقادر تخپل ځان باندې او الله به کافی ګڼي بل څوک نه. نو ویلو چې لا اله الا انت زه بل څوک بل چاته اله نه وایم بل چاته کارساز نه وایم او بل چاته زور اور او غالب نه وایم ته یا الله ته یې بس دا یو خبره شو. زم دا دې چې چا تا واس کینو هغه به پاک غني چې هغه د ټول عیوبنا کمزورونا او د عاجزونا پاک دي نو سبحانك دا دویم شرط شو چې د الله سبحان سمانا چې الله ته پاکي زارې کمزور نه تهر عیب نه پاک ادریم دا چې خپل عاجزي به بیانای چې الله ما سره هیڅ نشته دی هیڅ نشته دی تا ته محتاج یم زه هیڅ نشم کولی انی کنت من الظالمین نو چې دا درې شرطونه پکې راغلل نو بس دعا قبوله شوه فاستجبنا له الله یې مونږ ولا قبولتیا وکړه ونجیناه من الغم او خلاص کړه مونږ د لرا د لوی غم نه ګوره که ګناه څه شوی وي نو الله به غم لفظ نه راوړو من الذنب ګناه به راوړو ګناه نه ده شوی او غم خو که نه مصیبت خو که نه لازمه کده ډېر لوی غم الله وی دا دعا یوازې د یونس علیه السلام نه ده وکذالک ننجی المؤمنین الله وی دا غسې مونږه نجات ورکو مؤمنانو لا څوک چې د مصیبت په وخت کې د پریشانې په وخت کې دعا د یونس علیه السلام الولی الله وی زبه قبلهم زبه له نجات ورکوم کنه ادی منډي وي او پسې بل پسې یا سړی قران د سرهشته دی خو پرار څه د سرهشته دی نو چا کم پل دی هغه چا پسې دی چا جاهل دی هغه نو څه خبر نه دی ولې د مراد ظلم کوي و ایوب اذ نادى ربه یاد که امتحان د ایوب علیه السلام کله چې आवाज وکړ خپل رب ته انی مسنی الضر چې بشکا رسیدلې دې ماتا مرض او مصیبت وانت ارحم الراحمین او یا الله ته د هر چا نه زیات رحم کوونکې دنیا کې هیڅوک ستا په شان رحم نشي کولې نمورو پلار کولی شیو نمو شران او استادان کولی شیو نو ڈاکتران او طبیبان کولی شیم انتا ارحم الراحیم واستجبنا لو منگا قبول تیاو کلا دد پارا فکشفنا ما بی من ذرن لرک منگا حقا چدتا رسید لیو ستکلیفو سمرزو کار سمرز مانو فاتنا او اهله ورکه مونږ دتا اهل دته چې څنګه مخکيو اقسم ول نورم اولاد ورکو او مسلم ما هم او داغي عمر نور داغي سره رحمت من عندنا دا رحمت الله وي زمونږ د طرفنا په د باندې وذکرا للعابدین او دې کې پورا سبق دې هدایت ته د پاره د عابدینو چې کوم په صحیح معنا کې د الله بندیان دي کنه او پرشتینی عبادت کوي کنه چې باغی سم مصیبت راشي نو پیغمبران به یادې داغي امتحانات به یادې اصل وکي چې الله په ما باندې آسان کړي لکه تا چې په ایوب علیه السلام آسان کړی و ها اسماعیل او ادریس او ذلکفل او یاد کې امتحانات د دې پیغمبرانو الله ته معلوم دي کل من الصابرین ټول د صبر نه کو نو یو تن پکې به صبر نه ذکرې ولي به صبر ستو وي چې بنده ته فریاد کوي دا به صبر که اللہ تارسو مر فریاد کے چی یا اللہ تما اخلاص کے یا اللہ مصیبت تے یا اللہ تزمہ پاندر حامو کے ندا خیر آخو ایمان تے دیتا خو بی صبری نوئی اچی بندت دی معمولی ونت شکایتو کو کنا چی یا رو ایر تکلیف درازا اللہ پی خپشی دا دور عمر چگر دے دیا ٹوپو نا دیوالا نا نه یاده اچھا اس معمولی تکلیف ده نو بنده تسلوائی بنده بسی جلو کیسی انند ټول مسلمانانو ذالخه الله ته هیڅوک پریاض نه کوي. و چې څوک راشي یقیني نو بس پریاضو نو شروع کی دا مصیبت دراته دا تکلیف دراته. د دعا درخواست دی ستا خو ته خو چاړای کنه تا پورې خو ژبه نشته کنه چې د دعا درخواست دی. عجیبه خلق دی ګور الله یې په خپله دعا کوه چې روغ موټی او کول شي نو الله وي ستا خو له ماته ډېره خوږه ده ته بل ته څه نه وایي چې ماته دعا کوه. دا خو به هغه څوک وي چې هغه نشي کولی په خپله ښه ګونګایي او چاړای نو بل بوله سوال کوي عددی دا عادت دی. وادخلناهم فی رحمتنا ذی مونږ داخل کړل په خپل رحمت کې خپل رحم هم پې وکړم احسان هم پې وکړم مهربانی هم پې وکړم. ولی انهم من الصالحین ځکه دا ډېر نیکان خلقو نو چا کې چې صلاحیت وي نو الله پې رحم کوي کنه. وظنونی او یاد کئ صاحب زمئی از ذهب مغاضبا کله چې راغې د خپل قوم نه غصه او پاغي باندې چې ولې ایمان نه راوړي. وظن لن نقدر علیه ګمان یې وکړو چې مونږ په ده باندې امتحان نه راولو بس هغه وایي چې دغه دی بس کشته مشته یي بس وایي کې به کینم او پورې به لاړ شم ښه په ارام سره ښه خبر نو چې ما باندې به امتحان راځي خو دا علم ورته نو ګمان یې وکړو چې مونږ په ده باندې سختي نه راولو. فنادا فی الظلمات فریاد یې وکړو په تیارو کې الله اله الا انت شان داد اند دې د پاره راځي چې نشته بل حاجت روا او کارساز بل څوک خلاصون کې بل څوک نجات ورکون کې الله مگر ته انت استا صفات داد ښا چې نجات ورکه زم سبحانک مونږ یقین کوو چې ستا ذات پاک دی دسنا د عیبونو نوم پاک دی د کمزورۍ نوم پاک دی داسې کار شته چې ته یې نشي کولی سبحانک توبه الله ته پاک داسې دریم انی کنت من الظالمین یا الله زه تا ته خپل عاجزي پیش کوم چې زه د هغه چا نه یم چې نقصان مې وکړ ځان سره انتظار مې ونه کړو ځان سره مې نقصان او غلطی او خطائی رانه وشوه او دا غلطی او خطائی اجتهادی ده دی ده گناه نشی ویلی خواه اوسم او مخی ام فستجبنا لو پس من قبولتی او قردل را و نجینا من الغم او خلاص که من دلانا در دیر لوی غمنا و کذالک ننجی المؤمنین اللہ ویدائی واضح غنا قانون پیش کوي دغه سي الله یې مونږه نجات ورکو مؤمنانو لا چې مؤمنان یو سخت پیراشي او دا سي سوالو کې لکه یونس علیه السلام چې کړو الله یې ذوال نجات ورکو او اعظم یې وسره کړو.